przygotowania dla każdego województwa list dystrybucyjnych, zgodnie z którymi nasz elementarz zostanie dostarczony do szkół. Z danych MEN-u wynika, że zamówiono dotąd ponad 564 tysiące podręczników dla pierwszaków, w tym 560 tysięcy książek w wersji standardowej i 4 tysiące dla uczniów niepełnosprawnych. Podręczniki zamówiło nieco ponad 12 tysięcy szkół, czyli 94%. Wieloletni prezydent Wenezueli Hugo Chavez będzie miał swój pomnik w Mińsku. Monument stanie w parku, który także ma nosić jego imię. Zmarły rok temu Chavez był jednym z najbardziej kontrowersyjnych przywódców państw Ameryki Południowej. Budził skrajne emocje, od podziwu do nienawiści. Z białoruskim dyktatorem Aleksandrem Łukaszenką łączyły go szczególnie bliskie kontakty. Park i pomnik Hugo Chaveza powstaną w nowej dzielnicy mieszkaniowej Mińska o nazwie Kamienna Chorka. Znajduje się ona w zachodniej części miasta. Białoruskie media poinformowały, że do pomnika Chaveza będą prowadziły trzy drogi. Główna z nich będzie zapewne wykorzystywana podczas oficjalnych uroczystości. Zmarły w ubiegłym roku prezydent Wenezueli był osobą niezwykle cenioną przez białoruskie władze. Prezydent Aleksander Łukaszenka nazwał go najlepszym przyjacielem i bratem Białorusi. Za rządów Chaveza Białoruś nawiązała ścisłą polityczną i gospodarczą współpracę z bogatą w ropę Wenezuelą. Po śmierci Chaveza na Białorusi są organizowane okolicznościowe koncerty i wystawy przypominające postać byłego prezydenta Wenezueli. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. To był serwis Trójki. Przy Myśliwieckiej za oknem niebo zachmurzone, co jakiś czas pada deszcz. Taka pogoda w całej Polsce centralnej, w pozostałych regionach na razie sucho, później padać może też na północnym wschodzie i na Pomorzu. Według najnowszych prognoz na termometrach 19 stopni w Olsztynie, 25 w Białymstoku, 29 w Łodzi, najcieplej we Wrocławiu, tam 31 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Do mego życia Sonka przyszła z opowieści Leona Tarasiewicza. Trójka i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają Ignacy Karpowicz. Sońka. Sońka. Teresa Budzisz-Krzyżanowska. Czas na mnie. Powiedziała. Czekają mnie nikt. Igor Ignacy, Rafał Maćkowiak. Padają dwaj aktorzy. A może najpierw padają aktorzy, a po nich strzały? To nie jest od strony technicznej perfekcyjny spektakl. Muzyka Patryk Zakrocki oraz Kormorany od poniedziałku do czwartku o 20.50. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kategorii Kurczak Roku. Główną nagrodę za soczystość, za kruchość i doskonały smak zdobywa mój kurczak. Ej, w tym roku miał wygrać mój kurczak. No i tak powiedziałem. Od jutra w Lidlu cały trup o 15% taniej. Na przykład świeży kurczak 5,94 za kilogram, a filet z piersi indyka 14,44 za 800 gramów. Bo od jutra trup o 15% taniej. Co tydzień coś nowego. Gwiazdy światowego peletonu, najlepsi kibice i ponad 1200 kilometrów sportowych emocji. 71. Tour de Pologne, Kolarska Liga Mistrzów w rocznicę wolnych wyborów. Start 3 sierpnia spod bram Stoczni Gdańskiej. Bydgoszcz, Warszawa, Rzeszów, Katowice, Strybskie Pleso, Bukowina Terma Hotel Spa, Kraków. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują Lotto, Tauron Polska Energia, Grupa Lotos. Patroni medialni Cityboard Media, Cinema City, Przegląd Sportowy, Newsweek. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Skandia Życie i Polskie Radio. Organizator Lang Team. 100 tysięcy złotych do wygrania w Media Expert. Zrób zakupy, zarejestruj paragon i wygraj podwójny zwrot kasy tylko do 20 lipca. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zaraz wracam. Neil Cassidy drops dead, and Allen Ginsberg's tear shampoo his beard. Neil Cassidy drops dead, and Allen Ginsberg's lips tighten and thin. Neil Cassidy drops dead, and Allen Ginsberg's hosed down in a barn.

what you're thinking. That Darwin ain't no friend of mine. Throw down those tree picking ladders, brothers, and climb on down mine. I never picked an apple, but I know it don't pay well. Come walk with me in heaven and stop putting yourselves through hell. Prayers won't feed your children, they won't put clothes on their backs. Now Jesus was a poor man, but who children, they won't put clothes on their backs. Now Jesus was a poor man, but who wants to live like that? I don't want to live like that. For your children, I don't want to live like they that. They won't put clothes on like their that. Backs. I don't want to live like that. Jesus was now a poor Jesus man. Was a poor Jesus man. Znaleźli niepublikowaną nigdy piosenkę z musicalu Her, ale to nie. To z nowej płyty Ananda Wildera i Maxwella Cardona, zresztą bardzo muzykalowo nazwaną Break Line The Musical. Nasz, myślę, już dobry znajomy Steve Nalepa i Adam Freelander już wreszcie w pełnej odsłonie, bo do tej pory w Zaraz Wracam pojawił się jeden utwór, no ale jest już cała płyta formacji The Acid. Thank you. Ucho DJ-a Adama Freelanda, ale świetna kompozycja. Nie wiem, czy państwo też mają wrażenie, że jak się kończy, to chciałoby się jeszcze raz play it again. Za chwilę wrócimy do płyty Liminal formacji The Acid. Wcześniej informacja dla państwa od Jacka Bończyka, szefa Festiwalu Twórczości Wojciecha Młynarskiego, o tym, iż przedłużono termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu interpretacji piosenek Wojciecha Młynarskiego. Ten termin przedłużono do 4 sierpnia. Sam festiwal odbędzie się w tym roku w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim od 10 do 12 października. A wszelkie informacje dla młodych, zdolnych, świetnie śpiewających piosenki Wojciecha Młynarskiego na stronie festiwalu www.festiwalmlynarskiego.eu. Zgłoszenia do konkursu interpretacji piosenek Wojciecha Młynarskiego przedłużono do 4 sierpnia, a szczegóły na stronie festiwalowej. Wracamy do płyty Liminal. Thank you. Ciekawe, jak to u Państwa zabrzmiało. Pewnie nocą zdecydowanie lepiej, ale klimat potrafią tworzyć i przestrzeń muzyczna niewiarygodna, no ale nazywają się Kwas. The Acid z płyty Liminal. Po raz pierwszy u nas, co nie znaczy, że po raz pierwszy na antenie programu trzeciego oczywiście, formacja Landlady. Franchise man, surveyor of the East. I don't work for no one but my wife and son out in Washington. I've separated from the brand. I cut the clipboard from my tired hand. Write my name and sew it onto my new shirt. And I go to work. Go to work. Go to work. I am a countryman, I am. I pledge allegiance with my diaphragm. Line the walls with photographs of the expired. I'm a gun for hire. I am as loving as I can. I pledge allegiance to my frying pan. For my company, I'll never serve them home. I have found my goal. Found my goal. stay up all night. I could stay up all night and drive through the great Washington state. I could move anywhere. I could lose all my hair. I'll never make it there. I'll never make it there. Szac kiedyś na saksofonie w Vampire Weekend, no a teraz jego formacja Landlady i album Upright Behavior. Bardzo dziwne, ale myślę oryginalne. Troszkę takie glam rockowe granie chwilami na tej płycie, ale całość bardzo spójna i do mnie przynajmniej przemawia niewątpliwie. Teraz dama. Hi. Let me introduce you to my philosophy about life, love, religion, and so much more. Give it to me now. Thank you. sensacyjna Asha. Krew nigeryjska, urodzona w Paryżu. Tak naprawdę nazywa się Bukola Elemide. Ale my wielbimy ją i w jednym, i w drugim wcieleniu. A ta płyta The Captivator, troszkę przegapiona przeze mnie, przepraszam, jest absolutnie rewelacyjna. Because of you, I believe, I to breathe, I to eat. So, but what happened? Talk with you. Aha! Yo. Oh, room. Silicon, I wanna have some talk with you. Oh. Oh, room. Silicon, I wanna have some talk. Lola, Nitori Ramos and Soge Nitori Ramos and Ramato, but what I, but what I'm sorrow. Nitori Ramos, while I am Nitori Ramos and Wasa Sara. Nitori Ramo Jilo Wuro Moaye Milo de Ye. much fun by me. Yeah, yeah, yeah. Piękny głos, świetny zespół, wspaniała muzyka Asha, Nigeryjka z Francji, z albumu The Captivator, który gorąco Państwu rekomenduję. artur.orzech@polskieradio.pl. Państwo korzystają bardzo aktywnie z tego adresu. Jestem wdzięczny. Na część listów odpowiadam poza anteną, czasami na antenie. Tak będzie z listem pana Piotra z Gdyni, który mniej więcej pół godziny temu wysłał taki krótki tekst. Dzień dobry panie Arturze, ostatnio odkryłem świetny debiut, ja to mam na winylu. Brzmi rewelacyjnie, jestem prawie pewien, że i panu się spodoba. Polecam. Tak się składa, że mam tę płytę. Ona już za wielką wodą się ukazała. Jutro w Europie i w Polsce także powinna być. W zasadzie podobnie jak płyta The Acid, Podobnie jak płyta Aszy, tak i Londyńczycy z Woman Sour. To w szufladzie muszę to mieć natychmiast. Album nosi tytuł Conversations i raz jeszcze z tej płyty kompozycja Her Ghost. Ja przypomnę, że program na Facebooku, jedno słowo audycja, zaraz wracam tam na bieżąco, no ale podstawa kontaktu to nasza skrzynka radiowa artur.orzechmałpa.polskieradio.pl. Zaraz wracam, wraca po 13:00. Zapraszamy do reklamy. 100 tysięcy złotych do wygrania w Media Expert. Zrób zakupy, zarejestruj paragon i wygraj podwójny zwrot kasy tylko do 20 lipca. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 19 lipca. Przysucha. Targowisko miejskie. Niedziela, 20 lipca. Tarnobrzeg. Półwysep nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Zagrają Demono, Zakopower, Lady Punk, Wilki i Kombi Łosowski. Wstęp wolny. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 20 lipca, jest 13. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Już wcześniej był notowany za pobicia i uszkodzenia ciała. Dziś może usłyszeć zarzuty w związku z rajdem przez molo. Za chwilę wrócimy do nocnych wydarzeń w Sopocie. Wielka Brytania chce przekonać inne państwa Unii do kolejnych sankcji przeciwko Rosji. Gazie grozi kryzys humanitarny, alarmuje ONZ. Izraelska ofensywa przynosi kolejne ofiary. Sopot jest w szoku po nocnych wyczynach pirata drogowego na Monciaku i Molo. 32-letni mieszkaniec Redy gnał autem, niemal rozjeżdżając przechodniów. Zranił 22 osoby. Zatrzymał się dopiero na ławce i drzewie, relacjonuje nasza reporterka Joanna Stankiewicz. Póki co sprawca nie został przesłuchany, jest w izbie zatrzymań. Teraz zbierane są dowody, przesłuchiwani są świadkowie, zabezpieczony został monitoring. Policja prosi też osoby, które widziały to zdarzenie, o zgłaszanie się. W Sopocie od rana o niczym innym się nie mówi. Nie było tu takich sytuacji. Straszne. Ja w ogóle w nocy nie słyszałam, nic nie wiedziałam. Przyjechałam tutaj, to dopiero na miejscu usłyszałam o tej tragedii. Prezydent Sopotu Jacek Karnowski sprawcę nazywa szaleńcem i wariatem i znowu powtarza apel o większą liczbę patroli policji. Ta ilość ludzi, która tu przebywa wieczorami w Sopocie, upoważnia do tego, żeby w końcu ktoś, przepraszam, puknął młotkiem w głowę i pomyślał o tym, że nie należy przeliczać ilości policjantów czy służb medycznych na ilość mieszkańców. Te patrole naprawdę tu są potrzebne i też pewne zero tolerancji, zdecydowane działania policji, dlatego że wczoraj też sceny niezbyt dobre, kiedy policja jest zlożona i nie reaguje. Sopockie Molo jest dziś normalnie otwarte. Trzy poszkodowane osoby mają ciężkie urazy twarzy, czaszki i kończyn. Większość ofiar kierowcy szaleńca po opatrzeniu została wypisana ze szpitala. Wielka Brytania będzie przekonywać pozostałe państwa Unii Europejskiej do nałożenia na Rosję większych sankcji w związku z zestrzeleniem przez prorosyjskich bojowników malezyjskiego samolotu, zapowiada szef MSZ-u w Londynie Philip Hammond. Deklaruje, że podejmie takie wysiłki już we wtorek podczas spotkania unijnych szefów dyplomacji. Hammond zaznaczył, że dotychczasowe informacje wyraźnie wskazują, iż Boeing został zestrzelony z terytoriów kontrolowanych przez prorosyjskich separatystów, a sam pocisk rakietowy został prawie na pewno dostarczony przez Rosję. Samolot Malaysia Airlines, który leciał z Amsterdamu do Kuala Lumpur, został zestrzelony w czwartek najprawdopodobniej rakietą ziemia-powietrze. Spadł w okolicach miejscowości Sniżne na wschód od miast Szachtarsk i Torres w obwodzie donieckim. Zginęło 298 osób. Izrael rozszerza akcję lądową w strefie Gazy. Izraelskie wojsko informuje o wysłaniu dodatkowych sił do walki z terrorem. Trwa też najcięższy od 13 dni ostrzał Gazy. Tylko dzisiaj zginęło co najmniej 40 Palestyńczyków, a około 400 zostało rannych. W strefie Gazy zaczyna brakować wody pitnej, bo została zniszczona infrastruktura kanalizacyjna. ONZ bije na alarm. Gazie grozi kryzys humanitarny. Na miejscu jest specjalny wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. Wojenne zniszczenia w Gazie zostawiły 900 tysięcy ludzi bez dostępu do bieżącej wody. To połowa mieszkańców palestyńskiej enklawy. Niektórzy z nich nie mają wody już od ponad tygodnia. Organizacje pozarządowe alarmują, że sytuacja jest katastrofalna. There has been vital water and sanitary.